الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ونقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتوفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه رواه البخاري رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو الله دې مونږ او تاسو ته د خپل دین سمجھ او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. مخکې جمعه الحمدلله د دې میاشتې محرم کم فضائلو پدے کی مسلمانانو لسکول پکار دی داغی ذکر خیر پا مخ کی جمعہ کی شوئے ہو آئے کی درو جو ذکرم شوئے ہو الحمدللہ دیر و ناری نو زنانو تا اللہ درو جو نیو توفیق ورکو زمونگا درس مازغتن چکو دا سور بنی اسرائیل ترسید لے لددی سورت په ابتدا کې نبی کریم علیہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی اولوی معجزی ذکر کئی چیاغی تا معجزا د اسراء او د معراج ہوئی نداغی تفصیل مونگا درس کی سورز الحمدللہ بیان کو دباز مرگر تمنا و مطالبہ و چدا پجومہ کی موشی زکدہ موجزہ دا اللہ فیو عزویم قدرت او دا نبی کریم علیہ السلام فیو لوی شان بان مشتمل دا زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام فزرگون موجزات دی یو پا حغلوی موجزاتو کی موجزا دا معراج و دا لیلت الاسرانا اے پا لگ وقت کی نبی علیہ السلام اللہ دا مسجد حرام نا مسجد اقصوات بوتلے او دا اغزین اسمانونو تبوتلے اول اسمان اغی کی دا پیغمبرانو سر ملاقات ویب دریم سلورم تردی چه وم ترسیدی او دا ام اسمان دا پاس سور سور خبری کتری پدی مختصر سفر کی دا اللہ حبیب جنت کتلے جہنمی کتلے دا انبیاء علیہ السلام سر خبری کری دا انبیاء علیہ السلام سر خبری کری او دا پڑیر مختصر غنت وقت کے شوی دیکھا مفسرینو ذکر کرے دے چی دا اللہ حبیب دا معجزہ پا مختصر وقت کے شوی دا سے اہل علم لکنی دا کمی بسترین چی نبی علیہ السلام پاسی دلے وقت او ملائکو د دې بیت المسجد حرام نا بیت المقدس تبوتلو د دې باندې لږ وخت دا لګیدل بعض آثار او ندا ثابتيږي چې نبی عليه السلام د کوم بسترې نه پاسې دلو نوچه واپس راغه دو خوب گرم موالی پکلا ختم نو لما رجعا وجد فراشهو لم یبرد من اثر النوم نبی علیہ السلام چه واپس راغه بستره اومنده چه دو خوب یا خشوه نو دو خوب دو گرم موالی نه خوب سرا بستری سره د بدن سره بستر ګرمي کی اچا علماء داسې ویلي چې د الله حبيب تلونو پټکه مبارک دی وی ساګ سره لګیدل د جواب سره غسان غا شان خوځیدا نو پدې لګ وخت کې دا معجزا الٰه العالمین سرګند کړي دا پلک سات کې دا معجزہ او قران حکیم مویما چې کمیات لستو الٰہی العالمین وای سبحان الذی پاکی دا غزات لرا اسرا بعبده چې بوتل او خپل بندا لیلن وسی سی دشپی کی اے اسرا وی اسرا مانا د دشپی گوتلل مدا لیلن ورپسی زکا سیوا کو ویدا پیولگ غنتی سکیو او دی دیکی دا اللہ دا حبیب پا صفاتو کی چداغی گن صفتو ندی دا عبد صفت ذکر کو ویسی ندی دمرلوی موجزی لسو کبوری او الہ تی جوڑ نکی معبود تی جوڑ نکی دا اللہ سر شریک وی صدار تی جوڑ نکی وی دمرلک سات کی دالو یا موجز شوی او بیا غره د الله جسبند ده د مسجد حرام نه بوتله او مسجد اقصا تا هاغه مسجد اقصا چې موږ د هغه نګیر چا پیر برکات چولی دي هغه برکات ګوره ظاهرن دي د غالا کپو بو باغاتو او فصل نوبان عبادا دا او باطینی برکاتم دی پزرگن پیغمبران اللہ پا دغا وطن کرا لیگلی او دغا زید آغید دفن دے او دغا شر میدان بم پا دغا پاک از مکد بیت المقدس او دشام کی عیسیٰ علیہ السلام باخر زمانہ کدل ترا کزیگی ذکوی اللذی بارکنا حوله آغا مسجد اقصوا چی منداغی نگیر چاپی رب رکات چونی لنوریه من آیاتنا دید پارا چو خیو دیخ پل پیغمبر تا زموند دلائل و د قدرت و د وحدانیتنا شان دار چ اللہ اوری دن کے اولی دن کے دے ورد آدم دا مسلمانانو دا جمہور علماء قول لے چے پوی خوا دا نبوت ملاوی دون پس دا روح و دا جسد سرا اللہ خپل حبیب دا مسجد حرام نا مسجد اقصوا تا بوتلے او دا غزین اسمانونو ته بوتله یو خبره ته سوچ په ویخا روح سرد جسد نا ځکه الله وای بی عبده خپل بنده بوتلو عبادت یوازې بدن تم نه وای او یوازې روح تم نه وای بلکې روح او جسد دواړو ته وای نو د نبوت نفس پویخا سارا روح او جسد نا الله زمو پیغمبر علیہ السلام د مسجد حرام نا مسجد اقصا ته بوتله او د اغزین اسمانونو ته بوتله دا د ټول جمهور علما او فقها او مسلک دی زکه کفار او خندا کولا کدا د خوب خبره و نو خوب کوی وام سره ناشنا ناشنا خوب وی نبی علیہ السلام پا دغش پا دا ام حانئ پا کور کیو دو دادا نبی علیہ السلام دا ترلور دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خور دا بعض روایاتو کی راغلی دا اللہ حبیب ہوئی چیز پشاب ابی طالب کیو ابل پل حدیث کی راغلی چی دا ام حانئ پا کور کیو علماء لکھری دواړو خبرو کې اس قسم اشکال لښتا پدغش په نبی علیہ السلام د دې په کور کې ودو د دې کور په شابه ابي طالب کې او د دوو کسانو په منځ کې نبی علیہ السلام ودو یو بل چې خپل تر سید الشهدا حمزه رضی الله تعالی عنہ پروته ابل پلے د ترزوی د جعفر ابن ابی طالب تعالی رضی اللہ عنہ ورور یو پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہو دے او بل پلا حمزه رضی اللہ عنہ ہو دے اد دوانو په منس کې نبی عليه السلام ودل او ملائک رال چتی سوره او په چت رال اوی وچ دا منس کې دیتا غدنه د الله حبيب را وستو خو خو به دلو الله دې موږ تاسو ټول حرم شریف لبوزي حرمین وتا نو حدوین تیرا وستو د بیت الله شریف میزاب رحمت پر نالے طرف ته چې کومه صدا دیتا الحجر موي دیتا الحدوی موي دې تیرا وستو او پیغمبر علیه السلام خو به دلو لدیزه کې ملائک او تسینا کولاو کا دتیزه نراواله نامې پورې د موږ د پیغمبر علیه السلام شقې سوادر درې پیرې شوه سو پیرې شوه وای یو ځل چې نبی علیه السلام د حلیمه سعدیه په کور کې پیرو در اوال تم بشمار معجزات تیوگدا واقعیا تاریخ او حدیثو کراغلی زنانو باغ وخت کی په اجرت پای ورکول نو د بنو سعد نا د زنانو یو قافله سړی ور سره ورال چې د مکه مکرمه نا د پایو ماشومان پورته کی نو حلیمه سعدی او ایزم پخپل سورلی می و خرا و پاغیر آروانو پا کمزور و نطول و نرستو زکا غخری سپر نشکوله نویزه چی سو مکی مکرمی ترارسی در اغا ما شمان را نزنانو منلی او نبی ریح السلام یتیم پاتیو لادمور پخیتو چی والد وفات شو نو چې څوک براتل ته پوس به کولو وی ودا یتیم دی نا غزنانه وای چې یتیم ته فلاح ری زمون له بسرا کی نو پرې به خو دی وجنه پرې خو چې د والد نشتا نو چې والد دی موږ ته بسرا کی دا د نصیب خور په نصیب کې پروت دا وای زمرا عالم خو چې ما ته پوس کو چې یتیم دی نو ما پرې خو واپس چې تلونو ټول له بچی ملاو شول خدای له ملاو نشو ندی او خاوند دې مشوره وکړه چې واپس نو د ورس چې بدایې تی په ځان سره وره د الله حبیب ځان سره غسل اده تلو سره دې برکات پستر کو کتلې د دې هغه سورلی چې خرو هغه دمر تیز شوا چې نورې مرګري ورپسې رسیدې نشوي ای ورته تا غسور دې دا هم والا ټکول دا څو شو دغه وی دا غدا خدای مرشد کې ساسرات شته دا الله حبيب وړو کې او سمجدار او خلکو کې جندل چې دې کې اثرات دي دا سمخ کې تیر دي تاریخ لیکلي دا الله حبيب یتیم او خپل نیکبر اوستو عبد المطلب او د ټول عربو مشهور دا نور مشران پر ناس تو بچي به جولل کې نبی رسول او دې نور له به وی وې زبیا مړې بیا ژوند دې خواو رہی ان علی ابنی هاذا لشان زما د دې بچی و او ایشان سمجدار او خلکو ماشومانه کې پیژندو نام وې دا د دې بچی اثرات دي دای جلال لغ برکات الله دمر ډېر کل د قحط کلو نو د خلکو ساروی بدل سشه و نا دا آمد خلق و عادت دے وګوري چې کله روړوي او قحطوي نو په لنګو سارو کې پي ختم شي نو پي پسارو کې نو خود دای ګړې بد پي اون ډکه وي خلق مخلوش په دکان او توي چې تاسو د دای دی یو شکر کې سره ګړې سره وای خدا و برکاتو د جناب نبی کریم علیه السلام دو کالا چی پورشون دی پیزڑو نکی دو خدا اللہ حبیب راوستو مور تذکت و کالا پوری پیوی بیا پینی مور سر ایسا خبر مبری کولی چی مم پدی عریقو د مدی دمکی مکرمی ابو حوا اوافتو نا پیرانشی زکا مکا خو گرم وطنو ادا بنو سعد د طائف نم آبل ده نو د طائف نزیات یخ ده دا تر دې چې مور تیار شو به ولا ورکو نو د الله حبیب د دو کالو د عمر نفس د خپل رضائی مور سره حلیمه سعدیه سره نو یو رضائی رور په منډه منډه راغ او مور ته وای چې زما غو قریشی رور یو دو کسان راغل روی پر سوک او سینه ولا کولاو کا ای پمند مندران دا اللہ دا حبیب رب مبارک کی تغییرو او اللہ جبریل و میکائیل علیہ السلام را علی گلیو سینے ورط کولاو کا زغیر ویسو او دا زمزم پو بویو انزلو دا نور او دا حکمت و نیمان نیٹکو یوزل شقیس ودر دغ وخت شوی نو دا اللہ حبیب پدا سی ترتیب سر لوی شو چه دا سی نور ما شما دا شق سودر پا ابتدا کی دید پارشوی چه دا ما شما والی دا جوان دن با برکتش دویت زل دا اللہ دا حبیب سینہ مبارک آش لولی شوی چه کل ورط نبوت ملاو شو دا نبوت ملاوی دو سر سینہ دا اوشلو له شو ازړه په ویځلې شو د دې لپاره د نبوت ډېر بوج چې پیغمبر علی السلام برداشت کی او دریم ځل چې کله معراج تتلو ځکه په معراج کې د الله سره خبرې وي د الله مناجات نوزړو مبارک رويستې شو چې نبی کریم علیه السلام د ربی کریم مناجات ته تیار شي نسو پیریشک صدر شوئے بھائی چال ایاد سل دریز ایونا بھائی تخفل محبوب خبری خو خلق محبت شوک سرم یادے خوڑیر بکیو سے مدنی چال ایاد سل دریز ایونا بھائی دا زلو مبارک دا زمزم پوگو ان زلو او دا سرو درو یا لوخ تالے و پاغی کیو ان زلو او دا نور او دا حکمت نیڈک کو علماء لیکلی چې د جنت په وبوي اولی نوین زلوی دی کې د زمزم د وبو یو لوی خیر او برکت ذکر کیږي چې دا دومره با برکت او بدی چې د سید العالمین زړه مبارک په دی وینځره وې د جنت وبو باندې زکو دی زلو چې د زمزم اصل د جنت نه دی او سرات دنیا کې دی چې د پیغمبر برکات په دنیا کې پاتې شي دا اللہ دا حبیب برکات سوشی نو دا دیر مبارک یوبو دی اصل دا دی دا سن دی دا جنت نا دی دی وجنہ صحیح روایت کی راغلی چچا دا زمزم بو پا کم نیت او مراد اس کلی اللہ بیغا نیت او مراد پورا کرے چاچی پا کم نیت اس کلی ناغا نیت او مراد الہ العالمین سکی پورا کرے دا ستمخ کی دیوالی مواقعہ میں ذکر کرے وا دڑے زمانی وقت کئی جگہ وقت کی رنہ و بجلی نوی آویز پا حرم کیو مو ما تا وارو بول راٹی شوی او دیر تنگ کم او شپتی آروا نماوی که با روزی سمر خلق بد خوب نوزی دا خلق و ضرر میں وقت نو پا حرم کی روٹی کی دیم نشو و زر زر دا حدیث را لم خیل شو چه ما زمزم لما شرب له زمزم چه سر پار چاوس کلو آغا مراد اللہ پورا کئی نو ما بدینی اتوس کلو چه داو دس می دگراتی وی بس او بچی می اس کلی داو دس ما تی تکلیف ختم شو تردی چه ما دا سبا بزم کور آغا لگی دا اما تکلیف نمخصوص ہو و دی تنیت صادقہ وی کما خبره چې شریعت کی پدی و تجربه نه کې جوار او کا تجربه سره خلق د پیرنګي او د کافر خبره بنه کده نبی خبره تجربه سره منه بیا هم مؤمن نه د نبی په خبره بس او تجربه نه کوي پدی بس کې ایمان او یقین بساته لدی درو بو کو کله الله د حبیب شقې صدر شوه او چې کله شقې صدر شو یو سورلی ورترا وستا هغه ته براق وای او دی باندې نور انبیاء علیهم السلام ذکر یو مسله ده چې په دې براق نور پیغمبران مسورلی کړي کدا زموږ د پیغمبر خصوصیت ته وینا دی باندې نور مسورلی کړي ابراهیم علیه السلام چې وجی د بیت الله په بیابان کې بریخو بل بیبی او اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبی ناشی په دوی ملاقات لراتلو په براق سور راتلو ادا مسلم علماء ذکر کړی چې د نور انبیاء او سنیم ملائک سری کړی او زړه ورته وینځلی رضا الله حبیب چې موزو کو سینا مبارک او سر لشون سورلی ورته جبرئیل علیہ السلام را وستا دا روایت سی یو کی راغلی و یا غیدا شلکای غنته والا نو جبرئیل علیہ السلام ورته وی وید دین مخ کی ګوره پتا دمر عظیم شخصیت سورلی نه کړي تا نه پتا سوتر باندې سوریږي دا خود ټول انبیاء او سردار دی نا دا ملامت یاد و جن براب ټول خلی خلی شو دا الله حبیب د دې مسجد حرام نه بیت المقدس تلاړو او الته چې وردن نشو نو تحیت المسجد دوا رکعت او کلک جمعه تسنه د نشي تحیت المسجد کوي دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تحیت المسجد وکړي او بازی غیر مسلمم وید دی موجزی اقرار کڑے حرقل دا ابو سفیان نتکوسو نکولے دا اللہ حبیب خطو لیگلو حرقل او دعوت ورقول اسلام طرف لا ناغا ابو سفیان روغوخ تویوی ابو سفیان ورته دا پیغمبر وای چې زه د مسجد حرام نستا سودی جمعه ته یادای بیت المقدس سره غلې نو یو عالم ناستو قیصر روم ورته مخ راواړل وی سو یو ورته وی زه د دې خبره تایید کو وی زه د بیت المقدس خادم ماسوتن چې موزو شینو دروازه زبرتو او پیاو شپچ ما دروازه بندولی ٹھولی می بندی کی او نه بندی دا خلق میراوست لئیم زورو نوکل و دروازه خوزولی نشوان بیامی ورطا مصران او دلرگی مصران راوستل چکم دلرگی کار کئی ای جوکت لئیوی دا خدا سی معلومی گی لکه دا برا نٹول باده پا دی دروازه ناستی دا اس نکی گی ساری بے کلاو نو یغیو دروازه کلاو پاتشوان ند الله حبیب راغه الته او غټه واغې کې سوراخ واغې سره انبیاء علیهم السلام سورلې تړلې ا بنشو جبريل په غوته د غټه سوراخ والو او د نبی عليه السلام سورلې دا غې سره تړلا ساري جرا کس راغه چې وی کتل دروازه په یو لاس کوزي ګرا کوزي یې سخواله نشته ا چې وی کتل غټه سوراخ کولاو دي نو خلکو له وی وی نن شپه زمون په دې جماعت کې او پیغمبر د انبیا او د مشکره اے الله چې سغواړي دا غره د تقدیر بس الله چې سغواړي ټول خلق رکاوټ نشي جوړې الله غوښتي چې زمان نبی بنن بیت المقدس ترازی د چاپلار نیک کرا جمع شوی دا دروازه به بند کړې وي وکان امر الله قدر مقدور الله چې سویلي اکی والله غالب علی امره الله پخپل فیصلو کې غالب دی نا خلق لوی چې بیگا یو نبی د انبیا او ندل تسکری دلته کې مسکړه ده د الله حبیب د ورکات مسجو کو د دوو موکو کې ورته وب پیښوي د وزای په دې سفر کې یو ځل نبی علیہ السلام وې چې مزمو کو نو سخت کې شو نو درې لوخي ورته راوړې شو یو کې پيو پبل کې شراب پبل کې غوینو نو دا الله حبيب دې درې لوخو کې پيو واغستل ابي اسکا جبريل السلام ورته قربان فطرت تورسي دي ديني فطرتي تا کله شراب لوخه دي اغست وي ټول پت په دي بلاره شوي او دويم زل الله حبيب چې سدرۃ المنتهى په ويخ کې سلور نهرو نه کتني نه کرستو ذکر رازي نا اغزه کې ورته بیا درې کې سموب پیشوي التم د الله حبيب پیس کلی او شراب او غبینه نه درا غسته نو د الله حبيب دا سفر د ګره د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې د سفر ته اسراء وای او د مسجد اقصا نه اسمانونو پورې د معراج وای دا سفر د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې په براق شوه اول ته یو پوړی روړې شو هغه پوړی څنګه والله نه پته پوړی اندر پایوي تم وای او دا هغه پوړی بزری الله خپل حبیب اسمانونو توخی جوړو او وګت تفصیلی روایتو کې دا سراغلی دي د الله حبیب وای بین انا فل حتوین وربما قال في الحجر مزدوجعا وای فمن د دې کې چې زفه حتوین کوم حتوین مو پیژندو ودو منی پیژندري وی خو به پیژندري هواي حتوین مو پیژندو کنا وربما قال في الحجر او ډیر کر تراوی داسی ویلی چې د الله حبیب وای زفه حجر مقام کوم اید بیت اللہ پر نالی طرف تمیزا بی رحمت طرف تا وگز شرعن دادا اللہ دا کور حصدا وی ما تراغی اورات ننکے او زمادہ سینید دیزے نتر دیزے پوری سیرے کا نزمازڑ مبارک رویستو ثم اوتویتو بتوستم من زهبن بیا روڑی شو ما تیو تالی او لوخد سروزر مملوحت نیمانن اغد ایمان نڈکو فاغسل قلبی زمازڑ زمزم پوبو انزل شو او بیا دی ایمان نڈک شو دی پیغمبرانو زڑ دی ایمان نڈک شو ثم اعيدا بیا د ازړ بیا خپل ځکه کې خوده شو بیا راوسته شو ماته او سورلی چې هغه تبرا کوي خدای الله حبيب وې دا د خچر نه په بدن کې کم ده او د خر نه په بدن کې اوچت ده سپین رنگ ده د تبرا کوي ادا قدم دمر لری کی دي سمره چې د بنی آدم نظر لګي ویز پی سور کڑیشم او جبریل علیہ السلام ورسر دے تردی چیرالو اسمان د دنیا تا نواغد کلاولو طلبکو فقیل من حازا ویل شلدا سوک دے چی د دروازی د کلاولو طلب کئی قال جبریلو وی جبریل علیہ السلام دے قیلا ومن معکا درس رسوک دی وی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلا وقدر سلیلے اویلے چل چد پسلی گلی شویئے ایدی دیکھ علماء یو خبر ذکر کری وی درس رسوک دی وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملائک دا سنوی چه من محمد محمد سوگ دے زکر طول و اسمانو والا پی جندو دا اللہ حبیب صدا سے شخصیت نو چه گنی دا اسمان ملائکو دے ویلے وی چه محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوگ دے زکر آخو طول و پی جندو دام وی ورطا پتا و چه اللہ با دے را خیجے اسمان تا او دا ملائکو ملاقات با بے گئی وی آیا د پسی تاسو لگلی شوی ای نو جبریل علیہ السلام نام نو دا اسمان ملائکو د دروازی سو کی داروئی مرحبا بیهی فنعم المجیع جا مرحبا دی پدړه رخوله راتلو نکراغه هدي دې کې سوچ وکي د اسمان دروازې بندي جبرئیل هم د کولاوې دو طلب کوي په خوابو مو کې صحیح કહاني اورې دي دی پیري موري دې ټول خلک تبا برباد کړي صبر شرکيات او بدعت چې راځي دې پیري موري دې په شکل کې راځي قسم پیرم دې نو دربانې بخپل وظیفه په خیو د پیغمبر وظیفې لته نه پریسي هغه له توس غارې کې نو دمر وظیفه درکا چې د نبی وظیفه نو شعب اب دربانې خپل ذکر په خای نو په خوا غره دا پیری مریدی به د فلانی پیر سه مرید وفات شوی ببل سنوب وی په هغه شاوی چې مرید دی وفات شوی هغه ملک الموت په سیداو نو پدوی مدرې مسمان کې رونیو ادروحونو کسوڑای تیر اخلا سکا دا خرافات تی دا دا بی دی نئی خبری دی نظام برادا سے نئے ور جبری اسلام دے ور سر سید العالمین دے ادروازہ کو لاوی وی سوکی وی جبری ومم معکا وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر سے نئی لے دروازہ ور تکو لاوکا دا اللہ حبیب وی ما آدم علیہ السلام کتو داغ دی خی طرف لدا سپین غنت شکلو نو اده گست طرف لے دور ندی پلشی بیو قاتل نو او بے تبسم بیو ادی پلشی بیو قاتل نو پجڑاو خفا بشو وی دا خی طرف تے اغا ارواح والواد دے چی جنت تبجی او دا گست طرف تا جہنم بوالے جبری اسلام ورتوی حادا ابو کا آدم فسلم علیہ دا دے والد او نکد آدم علیہ السلام سلام پہ واچوا نو دا اللہ حبیب پہ آدم علیہ السلام سلام واچوا فرد السلام ای سلام واپس کو ثم قال بے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی پہ بچی نیک او پہ پیغمبر نیک بانے اوړو بیا اسمان کې دا الله حبيب الله له چې سب منظورو اغا عرش او قتل به دوی اسمان توخه جولو اول تم جبريل عليه السلام د دروازې د کلاوې دو طلب کو قيل من هاذا ويل شل دا سوق دې چې د دروازې د کلاوې دو طلب کوي قال جبريلو وی جبريل عليه السلام قیل ومن معکا قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دروازہ کلاو شوا ایوی فنعم المجیو جا وی چلالم نو دو پیغمبران میں پدوے مسمان کے وقتل یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام وهما ابن خالت دا دوال د ماسی زامنو وی هاغا یحیی و عیسی علیهم السلام فسلم علیهما وی دا اللہ حبیب دا یحیی او حضرت عیسی علیه السلام نے نو سلام پی واچوا نگور عیسی علیه السلام اللہ جو اندے خوی جولے او پکم زے کدے دوے مسمان کدے دا زمین دا مسلمانان و عقیدہ دا او یهود خوئی چی مون قتل کڑے او نسوارا ویا پانسی شوئے د دوار و عقیدہ دے اسلام نا خلاف تا ادا گوری دی ایمان خبره دی عیسیٰ علیہ السلام دی نزول بارک احادیث متواتر راغلی شاہ صاحب کتاب لکلے ہو او داغی تشریف مفتی محمد شفیع رحم اللہ کڑے ہوا او اس داغ بچی مفتی رفی عثمانی داغ ترجمه کړي التصریح بما تواتر فی نزول المسیح اغا احادیث چې متواتر راغلی دی عیسیٰ علیہ السلام دو نزول بارکی 120 او 115 احادیث دی او شیخ سید عبدالسلام صاحب رحم اللہ سلور نیم شل احادیث ذکر کړي د کتاب نوم ده وای انکار حدیث سے انکار قران تک نه سلور نیم شل احادیث ذکر کړي چې دا د عیسی علی السلام د نزول بارک راغلی که څوک دین انکار کوي چې هغه وفات ته اوا برا کوزیږي نه دا مسلمان نه ځکه متواتر حدیث هغه وی چې د قران د آیات غنتی قطعی وی حدیث متواتر شوی د قران د آیات په شان قطعی وی نو یی عیسی علیه السلام په دې مسمان کې ژوند دی سلام په واجو له دواړو سلام واپس کوي مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح مرحبا دی پرور نیک او پیغمبر نیک والے بیا الله حبیب درې مسمان ته خطلې درې مسمان کی یوسف علیہ السلام قتل دے درې مسمان کی شوق قتل بھائی کہ الله حبیب وئی د ټولی دنیا د خلق مقابله کی اغتا نیم حسن ور کړه شوی سو بھائی د ټولی دنیا مقابله کی اغوی ترنیم حسن ملاو دے یوسف علیہ الصلات والسلام تا الہ العالمین نیم حسن ورکړو نو آیا دا الله د پیغمبر نه بخښته یو مسله ذهن ترازی بزدي علما یو قاعده ذکر کړي وای مخاطب په عموم د کلام کې داخلي دیده کې د الله حبیب داخل نه دی ترمذی شریف یو حدیث راغله انس رضی الله عنه راوی دی او حدیث دے د ترمذی شریف د الله حبیب وی ما بعث الله نبیا الا حسن الوجه حسن الصوت یو پیغمبر الله نظر علی گله مگر د مخ په اعتبار د ټولو نه خایسته اواز د ټولو نه خایسته او استاد پیغمبر وی پټولو کې د مخ په اعتبار خایسته ده او پټولو کې د اواز په اعتبار خایسته ده زمون پیغمبر علیہ السلام د ټول انبیاء او په حسن کې شو زیات زکه صحابي وای تعالی د حبیب مناقب او کراغلی وای د سوار لسم شفوا او سپمای وا وای ما وکنه د الله د حبیب د مخ مبارک تک تل او کله می سپمای تک تل وای قسم د چې مخ د سپمای له زیات پر کېدو د الله حبیب حسن مقابله د نور انبیاء او حسن بشي دریم اسمان کی یوسف علیہ السلام سرا ملاقات شوه او پسلورم کی ملاقات شوه د ادریس علیہ السلام سرا الله قران کی وای ورفعناه مکانا علیا سورہ مریم کی وای وای ما حضرت ادریس علیہ السلام اوچت مقام ته پورته کړي نلتا علماء دو معنی کړي وای مکانن علیا د نبوت مرتبه ده ا مکانن علیا سلورم اسمان ده کم کی سخان چې وای چې ادریس علیہ السلام ژوندې اسمان ته قتل دا دروغ او خرافات دي او سره دا دروغ دي وای جنتیانو ته جامی ګټي جنتیانو ته څه نو سلورم اسمان کې د حضرت ادریس علیہ السلام سره ملاقات شو او په پینځم اسمان کې د هارون علیه السلام سره ودا سوق دی ودا محبوب په خپل قوم کې حضرت هارون علیه السلام بعض روایتو کې ابن کثیر ذکر کړي وای هارون علیه السلام چې وکړو دمر لو یا غیر مبارک او چې نامې سره لګی دا او شپږم اسمان کې حضرت موسی علیه السلام قتل شپغم اسمان کی حضرت موسی علیہ السلام قتل اکل چې نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام نو ورتیر شو نا پجڑا شو نو ورته ویل شو لولي جاړي ویزد دی نوجوان په حال جاړ مان رسو الله را لګله او د دوی امت به ډیر زما د امت نه جنت تجیره د امت په حال جړل انبیاء د حسد او کینې نسوی انبیاء دا هر عیب نا پاک وی انبیاء علیہ السلام معصوم وی دا هر عیب نا پاک وی بیا دا اللہ حبیب وم اسمان تا وم اسمان تا اختو وم اسمان کی ابراہیم علیہ السلام وکتو آغی بیت المعمور تا تکیا والے وا بیت المعمور دا اسمان کعبہ دا دیو جن علماء لکلی کسو کعبی تا تکیا وی مسئلہ بانے سنے زان پوئی کی لکو استاسو اللہ دی مونٹھول کعبی لگو جی ایو سڑی را مکمل آو جی دے ذکر تلاوت کئی کعبی لے تکیا والے نو احادیثو کے ثابت دا احادیثو کے سرا ثابت دا التا عربو کدا مسلم ډیر پیخی سمر عربو ممالک خلق چرازی نوئی کعبی تخپی گئی چودکی ازمو کو استاذو پختانو کدا سم سر کو فرگڑی دے نو هر مسلم خپل مرتبه کې بساته پختانی سر کو فرگڑی او عرب ولا مخکی دا عرب ولا ما دا وئی تای کتابونو لیکلی چې کعبه تا نخ په کول چې رخ په کې باندې په دې څه دلیل نشتا ابي دلیل خبره بس کوي بعض فقها او کراهت ذکر کړي خداغه څه دلیل نشتا څه پوښوي په خبره باندې ځکه کته چاله وي الته چاله وي دلته خو چاله وي نو عام عادت ما غوته پښتنو حضور څه څه لري رسولي لکه پښتنو کې دا مسلم دا ازمانه چاته پوښو او مال جواب ورنو کو درس کې په خلق سرتور مز کوي پښتنو کې سرتور مز واره لدی د کافر نه کم نه پوري الان کې سرتور مز نه په کار خاص کر جره چا سرونه انګريزي وي او فیشن یې جوړ کړي وګوره سر پټول په مز کې زیات نه زیات مرتبه د استحباب دا زیات مرتبه ده سره کوم فتاوی چې لیکلي هغه پورې خلق هغه کول پورې خان چې سرتور مز یو کو کفر ده سر پټول زیات نه زیات مرتبه چې علما او ځک علامه البانی په کتاب لیکلي نو زیات مرتبه د استحباب دا مستحب دی له وی چې کولو کې ثواب او نو کولو کې سکسنی گناهګاری کینا جابر رضی الله نو مس کولو نو یو ساده رضان نتاو کو سارے مسرګند نور بدن مسرګند نو چا وروي وي ته په یو جامه کې مس کې ویدا دې د پاره کوم چې تاسو ته به وقوف به وګوري د نبی رسول الله په زمانہ کې زموږ دوه جامې نه وي غوډه یو جامه په ونه ځکه نبی رسول الله ته ویلي شو چې په یو جامه کې مس کېږي نو د الله حبيب ول تعجب د وجه نه وي اولی کلکم ثوبان بخاری شریف حدیث ده نو ابراهیم علی السلام بیت المعمور ته تکیا والے وا او دا اللہ حبیب وی ماو قتل روزانا او یا زر ملائک وردن نکی ہی تواف کئی اب یا تر قیامت دائی نمبر نرازی تر قیامت اسنے دا اللہ پا مخلوقاتو کی وی جولا زیاد مخلوق سوک دے ملائک وما یعلم جنود ربک الا ہو ویستا دا رب لخکر چی ملائک دی دا غیش میر ما سوا دا اللہ نا بل حچا تا معلوم ندے نو دا اللہ حبیب تویل شل جدادی نکاو والد دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سلامی پیوا چولوی جواب ورکو مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح مرحبا دی پا پیغمبر نیک پا بچی نیک او پا پیغمبر نیک والے دام راغلی دا اللہ حبیب ورطوی جی اللہ بتا سرا خبری کئی خود امت زیادہ غموکا رضا اللہ حبیب په دې سفر کې او د زندګۍ په ټول ایسه کې لوی غم د چا کړي لوی غم د امت کړي هغه امت چې نن د نبی په سنتو سکی په بدن کې په شرمېږي په غم خادای کې په شرمېږي اپناست پاست کې په شرمېږي د دې نفس د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم دوم اسمان نفس دلیدو ترتیب راویانو بدل کړي دوم اسمان نفس یو ترتیب دار بیت المعمور یو کتو دا دوم اسمان د پاسو او غلوخ دو بو ول پیش شو دوم اسمان د صحیح قول مطابق اسمان کی سدرۃ المنتہا او کتا او نهرونه او کتل دا الله حبیب فرمائی ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا بیا ز سدرۃ المنتہا ته پور تکړې شو دا یو ونا دا په ووم اسمان کې بعض روایت کې شپغم راغله خو علما او ترجیح وم ته ور کړې وای داغي میوي دا د مټونو مروي مټ خو پیږي نه یو بچی پکې خلک اچي اپانی د اتی د غغونو غونتی وی ویدا سدرۃ المنتہا دا او سلور نهرونا تی روان نهران باطنان و نهران ظاهران باویا جبریل دا سری وی هر چې دا باطنان دی نو دا دو نهرونا د جنت دی او هر چې دا ظاهر دی نو دا نیل او فرات دی بیا وی ما ته بیت المعمور را پور تکړې شو امکت اما تلوخ روڑیک شو تاسو نماوی سو مکو کی دا اللہ حبیبو بو غختی او سکلی دی او پیشیوی دی دو مکو کی یو چی دورکات پا بیت المقدس کی اوکل وی تک شو دوی مسمانونو کی چی نهرون اوکتن اتی تو بینا ام من خمرن و انا ام من لبنن و انا ام من عسل ددریو کسم لوخو بو لوخ روڑی شو پای شراب او گبین فاخست اللبن نما پای واغسل فقال هي الفطره التي انت عليها وامتك ودا فطرت هاغه د چتی په اوستا امت ته پی بیا د الله حبیب الله سره خبره وکړي کی مسله دا ده چې د معراج پښپا نبی عليه السلام الله رب العزت دیدار کړي کني له کړي دا مسله د صحابه او د وختونو اختلافي ده بعضي صحابه انکار کوي بعضي اقرار کوي خوشاره د ترمذی شریف لیکلي تحفۃ الاهوزی والا علامہ مبارک پوری صاحب رحمت الله تعالی علیہ اوی د مسله کې روایت د اخبار احاد ندی او دا مسله قطعی ده دا الله د دیدار مسله قطعی ده نو د صحابه د وختونو اختلاف ده سوک چې وای چې لیدل د ابو ذر رضی الله عنه راه به قلبه پزړی لیدل الله او دا قول علماو صحیح ګرځول دي الله پزړی لیدل پستر کوئی نه دی لیدل پرز د قیامت وا ټول مسلمانان د الله دیدار کوي دا غزه کې په نبی رسول الله 50 منځونه فرض شول سورہ په فرض شول 50 منځونه نو دا الله شان دې نور او انبیاء او مراجعت نه دې کړې موسی علی السلام تراغه پای ته ریدو وې د سو حکم درته او شو موسی علی السلام ورته وي ګور انبیاء علی الغیب دې رسو په 50 منځونو هر راز وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ 50 صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ سَاوَ مَتَّ 50 مَنْزُلُ وَسَلَامِ لَاڑ شَرَبنا اسانتي او واڑا دې کې پینځه کم شي نو 50 نه چې پینځه کمی نه پیرې پیغمبر علی السلام لاړ دې بار بار تلو کې سو بار بار تلو کې الله سره خبرې وي هم کلامي و یو خوند او لذت چې دا الله حبیب حاصل وو پینځه تی کمول بیا موسی علی السلام واپس بیا به دې پینځه کم کړ اخر کې چې پینځه شول موسی علی السلام ورته بیا وای واپس لاړ شو ستا قوم دې پینځو وسم لري نو دا الله حبیب ورته وای سال تو ربي حتا استحیت زبار بار رب لاله نور دتلو نه حیا راځي دیر بار بار دا چیزم نو پا امت سالی بس ما دی تغاڑا کی خواو پا دی رازیب نو بس یو آواز کا ان کی آوازو کو چه ما اخپل فریز جاری کا ادبندگانو نمی تخفیفو کو از ما قول ما سر بدلی گی نا نو دا پا دا کولو کی پینزری او پا ثواب کی سور ری اے پینزو منزونو بانے تاسو لپا عمل ناما کی د 50 اجر او ثواب لیکلی کیږي په دې ترتیب د الله حبیب صلی الله علیه و سلم د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره په مختلف اسمانونو کې ملاقات کړي ګور دا یو مسله پاتې شو چې دا معراج کله شوه نو د دې په تاریخ علما راځمني زموږ د ملک هرڅه بناوي شپه معراج بناوي د دې تاریخ نه معلوم نه تا لکم نه معلوم شو سو کوئی د هجرت د هجرت نه یو کال مخکې نو سو کوئی د نبوت نه و کال پس سو کوئی د نبوت نه پنځه کال پس خو په یو تاریخ علماء جمع شوی ندی او فرضیت د مز پلیلۃ المعراج کې راغله فرضیت د مز پلیلۃ المعراج کې راغله د الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې دا منزنا الله په دغش پیوانی سکړي په دغش پیوانی دا منزنا فرض شوی دی او اذا الله یو شان دی علماء دی الله قبرونو نور نډک کی وی الله خود مسجد حرام نه بس مانونو تخې جوړې شو نو دا بیت المقدس ته سفر ولې وشو وی کچری دا نه نو یاسې شک کول بیا به نور مشک وې قډیر او کافر او بیت المقدس قتل او ټول لپته وجه پیغمبر دې اسلام بیت المقدس ته نه دی لاړ ویجی ته پوښتنه وکړې وی ټول جوابونه ورکړ نو دا خلق خو له لګه ورته شو جلاد بیت المقدس خبره خو سمې کړي نو جدا سمد دا نور ابن سمید اللہ حبیب فرمائی ما ابتدا کی اغا روایتو لولستو جابر رضی اللہ عنہ ویما دا اللہ دا حبیب ناوری دری دا اللہ حبیب ویزا پا حدویم کی ولاد و مکافر و لمیوی چیز بیگا اللہ دا دیزین مسجد اقصوہ تبوتلے او آغا زین اسمانو نتبوتلے نئی چا خنداغان کولی چا ٹوکی کولی وی دی درو گنو رسوم رلوی سفر دے نو یو کاباز کافر او غډیر قتلو مطعم ابن عدی قتلو مطعم ابن عدی او سردار د بیت المقدس د حالات او ډیر خبرو د پیغمبر ته پناهیم ور کړی وای او زر نبی ر اسلام جکل اتوایف تلاو اتوایف والو پکانو وشتو دا په ډیر سخت رزو دو خود پرز ورته ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی ټول بدن د ویلو نه شروع په پیغمبر علی السلام په خود کې د اویا صدپاس اویا گزارونه شو سره بای او دومره کمزوري و چې موزي په ولاړه نشو کولای نو پناسته امامتی صحابه کرام له ورک او الله دې موږ ته سو مدینه منورې ته بوزي د مدینه په تاریخی مساجد کې او مسجد دی غي ته وي مسجد المستراح دنه کې پیغمبر د مکړې نو بيبي ورته وای دی نه سخت راځم در باندې قربان چته راغلي وی ها او د توای فرست دی نه سخت الله حبيب ورته د توای فرست د دې نه سخت وا ځکه په کار وشته او الله حبيب س اندازې کې به خود راغلي قرن السالب چې زمون کتابونو کې ورته قرن المنازل وای دا د توائف او دغه طرف چې څومره مسلمانان راضی دی میقات ته دې سرخوا کې وادي نخلا دا دې کې پیغمبر قران لوستي ولاته جوړ دي اللهم اني اشكو اليك ضعف حالي وقلت هيلتي الله عزد خپل کمزوري شکایت تعالی کو مکه کې مې سوک نه پریزي توائف کې مې نه پریزي توائف کې مې سوک نه پریزي نو دا طائف والله یو درخواست کړی وی زه هنر کوي ایمان درنه هم کې والو لمو وای چې دل تراغله دای ورته هلو اذا الله د پیغمبر په مکه کې مزینو نو پریشان نو متیم ابن عدی وکټوي ولي پریشان نه ټول حال ورته وي ته کافر دی واځي کافرم د غیرت کار کوي اگر چې نن ډیر مسلمانان د غیرت کار نکړي اغور ته را ز پناهی درکو خپل خاندان لوی تور راوالې پغاړو کې واچولې ادا الله حبيبي په حرم کې وګرځولو وې ما پناهی ورکړې خبردار چې څوک نقصان ورنکې دی وجه نه الله حبيب چې کله د بدر کې دیان نیولیو اينه فدیا غستنو هغه وخت یو خبر وکا وې لو کان مطعم ابن عدی حیات کم مطعم ابن عدی ژوندې وې عددی بدبویدار مبارک ما سره خبره کړې وې نو ما باغت مفتو کی فریخې وې د الله حبیب هغه انعام او احسان دا غره آیات د دې تپوسو نو الله نبی علیہ السلام ته بیت المقدس تر گو ترا واستو بیت المقدس دا د پیغمبر معجزه او الله قادر دی کم ذات چې د بلکی استخ دسترګې پرب کې سلیمان علیہ السلام ته یې جو نا غزاد قدیم قادر دی چې نبی ته بیت المقدس مخ ترا واستو دا الله حبیب یو یو شی ته قتل او دی تپوس کولو فتوا فکتو اخبرهم عن آیاته و انا انظر الیه ز شوروشم چې کافر لم خبر ور کولو او یو نخه تم قتل یو نخه داغه تم قتل دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې ټول نلوی معجزه دا بعضی کتابونو احادیثو کې راغلی چې ابوبکر رضی الله عنه ته صدیق د دې معجزې د تصدیق د وجه نه ویلې شي چا ورته راشه مرګره خوده دا خبرې کوي چې زه په لغون تسات کې د مسجد حرام نه مسجد اقصوا ته لاړې نا ورته ویځي د اسمان خبرې منم نو د بیت المقدس ته تلو به څنګه نه منم سپوشوي په خبره باندې وی کزما صاحب ویلی زما په ایمان زی دین لری خبرې منم د اسمان خبرې منم نو د بیت المقدس ته تلو به څنګه نو بازي وای دغه وخت ورته صدیق لقب ملاو شو اباز علماء د علی کلی جدا صدیق ور له پیدایش سره ملاو لکه باز علماء ذکر کړي یو دکی گئی مچا سره چې سو کو دی نو را پای سو چې خوب در نو نو کې چا چې دا سې لاس تړي دی نو غل وای چې لاس متړي دا د جمعه پر ازمنه راغلي او دماغه خلک دی چې لاسونه تړي نو دکی گئی مبا ایس خبره مې کوله لباز وای دا صدیق داد الله د طرف نه مقرر او پیدایش سره ابو بکر رضی اللہ عنہ وی دپلار بوت مات کڑیو ناغوا لٹکولو موری ورتوی وائی ما وی دے چی پیدا کی دو نو تن نوی ما یو حاتیفی آواز ہوا دو او دا سلف صالحینو حاتیفی آوازو ناوری دلی تا ستمخ کی تیر دید نبی علیہ السلام چی کلا موتا دے امام مالک انورو کتابونو کراغلی چی نبی علیہ السلام وفات شو نو دای دو غسل یو غٹا مسئلہ وا صحابه او تدا مسله رااله چې غسل ورکو نو کمیس مبارک د بدن مبارک نه لری کو کنه د ټول باندې الله خوب راوستو هر صحابي د شو جوټه واله اچھا आवाज وکړو احادیثو کې پته نه لګی دې نو که چاوي دی فلانه او دا درو وې یو غایبانه आवाज وشو چې زه الله پیغمبر ته غسل ورکي او قمیص دې د بدن مبارک د پاسه یې د صحابه کرامو قمیص د پاسه شکول قمیص د پاسه غسل ورکو نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه والدې باندې مواشه ځکه دا سی وجیب خاندان دې کوئی په صحابو کې دا سند دي جمع شوی چې مور خپلار او بچی او نوسی کړوسی دې ټول مسلمانانی دا خاندان د چا دې دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نو مور ورته وای دا بچے وهما دے چې پیدا کیدو ته نوې نو دا خود مور د مرګ او ژوند مسلې ز خفوم چې دا بس کیږي وای ما یو आवाज و اوریدو یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه في السماء الصديق لمحمد صاحب ورفيق صلى الله عليه واله وسلم ويهدى الله بندي ويقين سرا زير والا يودا سي بچي الله در کوي چې د اور نازاد ده اته خو چې ارسنو ورته کې دي خو اسمانونو کې صدیق نوم ده تولو اسمانونو والے پیری چلا صدیق دی ولی محمد صاحب و رفیق اخیری اللہ اخبری او پیغمبر را لیگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بد اغمر گروی عجیب مرگر تیارا نپا جون جدا شفل نپا وفات جدا شفل نپا دوبارہ را پورت کی دوسر جدا شی نو صدیق لکب ورت ملاو شو د دی وجنا نو دا د الله د پیغمبر په معجزاتو کې یو لوی معجزه وا دا مسله چې پیغمبر علی السلام په دې مسجد کې انبیاء او ته امامتی مور کړي ګور دا موجزه دا سفر ټول معجزه ده معجزه سره وای چې د خلکو عقل دا غینا عاجز ای عقل دا وای چې تم را دستر کې پرب کې لار شاوراش ګور پیغمبران صحیح روایتو کې راغلی چې موسی علی السلام می قبر کې وکړو چې موزه کول په هر اسمان کې مور سره ملاو شو اتا زوکت جسو پیری واپس کو او دو امت پنزوس منزون پینزو ترال ابیا چه واپس رال نمبیاء لیہم السلام ورسرو نسو کوئی ارواحو تے شکل ورکڑشو حافظ ابن حجر رحم اللہ وی یو روایت دی تائید کئی چه دا اللہ حبیب فرمائی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چه ما تا دا انبیاء علیہ السلام اللہ را پور تکل دا زمون دا پیغمبر معجزہ وا حافظ الدنیا حافظ ابن حجر وی وی باز روایاتو ندا معلومی گی چه دا آدم علیہ السلام نراوالی تریسہ علیہ السلام غصیت جون دیو ٹول پیغمبران ور تا اللہ را پور تکل او دا اللہ حبیب چرا غیر نو دی که دا اہل علم اختلاف دے چھ امامتی پتلو کے ورکڑے واو کپراتلو کے نو دوار قولو ندی او امام ابن کثیر او باز علماء دی تا ترجیح ورکڑے چھ واپس دا اللہ حبیب را غیر نو مسجد اقصوا دا انبیاء و نڈکو من بین قائم ان وراک ان وساجد انبیاء سوک ولارو مزکولو سوک رکو کیو سوک سجدکی جبریل علیہ السلام راغی و نبی علیہ السلام مسلی نمخ کے کو دوارا کاتا مزیو کو سیو کل دوارا کاتا مزیو کو سو کوئی دا سبا مزو سو کوئی دا غشان نفلو اب یاد اللہ حبیب دشپی پہیسا کے واپس مکی مکرمی تراغلے نزکا ورتا امام الانبیاء وی دول انبیاء علیہ السلام تے سو کا او اللہ دا ٹھولو بانی فضیلت ثابت کو ٹھولو خواسم پی جندو دکا ہر نبی چرا لے گلے وعدے تے غستیوا چی زمان خیری پیغمبر برازی لتؤمنن نبی ولتنصرن خو بے ورطا ام خیلو دکا اللہ قرآن کی فلا تکن فی مریت من لقائی ورے زمان موسیٰ علیہ السلام نے میراج کی قتلے ہو یو مانا دا نو دا ملاقات نے پشک کی نشی نو ټول انبیاء علیہ السلام سره ملاقات شو او ټول ته پیغمبر علیہ السلام امامتی ورکا اته معراج وګد احادیث دي علماو په کتابونو لیکلي خدری هدیه په معراج کې ویلاو دي سو بھائی اخر او یاد کوي کنه بھائی یو پینځه منځونه یو د سوره بقره دا دوا اخیرنی آیاتونه دویم اللہ پا دیشپا دی پیغمبر علیہ السلام سر وعدو کا چستا پا امت کے سوک مڑ شو او شیر کی نی کڑے زبور تلوی لی گناہو نماف کو او حدیث دی فرمیزی کی مراغلی دا اللہ حبیب وی شفاعتی لی اہل الكبائر من امتی زما شفاعت و زما پا امت کے دلوی لی گناہو نو دخاوندانو دا پارے نو پا دیشپا وعدو شوا چستا په امت کې څوک مړ شو شرک نه کړي الله دې موږ او تاسو ټول د شرک نه وساتي نو هغه ته الله لوی لوی ګناهونه سکي لوی لوی ګناهونه به معاف کړي چې الله حبيب خلقو قتل چې د اوس په نوکان او ځان نه غوخه پاغ نوکانو لري کولې وې دا څوک دی وی غیبت والا چې د خلکو غوخه خوري وې قتل الله حبيب په خو په دې معراج واقعا کې څه خلک یو قتل چې دا غي شوندې د اور په کنجانو پرې کولې شي ودا سوق دی ودا د دې امت غ خطیبان دي چې په د بیان د وجه خلک په فتنه کې دي په جګړو دي په پرزور دي خلک په یو بل وجه مسلمانان په یو بل قتل کړ دی وجه نزمو دي علماء یو مسله وي مسله حق به بیانې خو کې قتل او قتال جوړيږي نزل اوقاتو کې مو مسله سکے زلی اوقاتو کی دو امت دا اتفاق خیال بم ساتے دو امت سا د اتفاق مرجوح قول باندې وکړه عمل کې چې د امت د اتفاقی خطر را ودا د امت غ خطیبان دي چې نن یو سوې سبب بل سوې خلک ټول په فتنه کې اچول سوک ساری ما خام کینو ما خام کافر کای چې سوکې خوغه دا جنت لور دننه کوي چې سوکې خوغه دا ودا جنت او دوزخت ور دننه کول مون په خپل لاس کې ګرځولي سوک ور دننه کو سوک سکو شکر ابار کو چې چاله مخه خه نه به دیندار وي اب دیندار خدای به څه کوي دی به بي دین شه موږ نه تاله باندې یو کس نه غلب خلکو ډېر بد غنو خپل کې لګي نه زور کنه اگر ټوکی غوام په قیامت کې محمد سره ټول تلم چې کاغه له تبرخ کوله مرګ الله ورکو دی رمضان شریف کې موږ بلاړو نو ډېر خدمت به کولو دا سي مرګ ول الله ورکو چې روزه وا او اعتکاف کې ناستو د جمعه مبارک او رضوه خلق چې داړل په قران سر فروت او روخت تلو خو به اوس تاسو وایي چې موږ سم یو دا سم سره نه دي که څه جنت لته لمو اس په لاسو کې ګلاله شو کې دي د چې څوک دنه کوي یا بدنه کوي که څوک تر بار کوه به بار کړي نو زه لکه نه لګره ټوک کوم قیامت کې به تاسو راټول کړي د سره تلب دا سه مرغم خو په قسمت وسې اوس روزه په خوله ده اعتکاف کے ناستے د جمعه او رزدہ قرآن مخل پروتے اچھے خلق ورغل سر پا قرآن پروتے اور رفتے اللہ غصے خدا میں رزق ہوئی جغل خلق خلق نمتا پسکو نابوی سور جہنمی دارے دا شکر دے چھے جنت و دو زخ دا چا ملا و دا عوام و پلاسو کے ندے دید پارا اللہ یو دی ایمان و دنی کو اعمال و سکڑے معیار جوړ کړي الله دې موږ تاسو ته د ایمان او د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د خپل نبی محبت دې موږ تاسو ته نصیب شه موږ د پیغمبر علی السلام یو ډېر لوی شان دی د الله حبیب فرمایي زی او دا اے بھائی وخه لګ ډېر شکر چې دا ما خره وکړه حل شي خیر دې ها ها بھائی تنګي کې خو نه کړه دلته الحمدلله تنګي دوه ولې ناراضي تنګي دوه ولې ځل راشي په نظر بیان ناراضي الله حبیب وی داسی او زیت اور سیدم چې ما پکې د قلمونو کشار او اورېدو داسی او زیت اور سیدم ا قلم باندې سری کی کشکش کوي کنه کوي خدا کم قلم لګره قلمونو احادیثو کې ډېر راغلي دا کم قلم زموږ د عقاید کتابونو لیکلي دکه دا زموږ د عقیدی د امام طحاوی د عقیدی کتاب لیکلی وی ونؤمن باللوح والقلم مونږ ایمان ده په تخته او قلم اول چې الله پیدا کو نو قلم پیدا کو خدا مسله دا چې اول عرش کو قلم نو د صحیح قول مطابق د قلم نه مخی عرش پیدا نو قلم پیدا کو حدیث پاک ده د ابو داود شریف نو الله ورته وی لیکا وی رب سلیکم تر قیامت چې سبکی غټولی لیکلی نو ګوره خبره لیکلې شي ته ما دې د پاره دا جمع کړی چې دا به کوم چې لیکلی قسم دې کړه دا ټول دنیا دې د لوټونو ډکه کنه هغه لیکل په پیسو نو واپس کی آپ دوایانو او ډاکټرانو نو لیکل شي بس مخ کې نجب دې رز بدا سړې دا خوري پدې رز بدې دا دومره منزونه کوي پدې رز بدې دا دومره غیبت کوي دا عرص لیکلی شوی دی خو علماء کرام لیکلی دین علاوه نور قلمونم دی دا اللہ حبیب وی پلیلت الاسراء کے زپور تشم بخاری و مسلم شریف حدیث تے الہ مستوان یسمع فیه سریف الاقلا فاغے کے دا قلمونو دا لیکلو کشار اور دیشو نګوره قلمونه ډېر دي علماء لیکلي او سلور قلمونه دي سو قلمونه دي بھائی یو قلم هغه دی چې لوح محفوظ کې پی لیکل شوی او دا ټول مخلوق ته شامل دی دویم قلم هغه دی چې کله آدم علیه السلام پیدا کو نو بنی آدم مبارکی اعمال لیکل رزق لیکل او نیټی لیکل سعادت لیکل دا دویم قلم دریم قلم هاغه لري چې کله دا بچی د مور په خېټه کې سلور میاشي برابر شي نو روح پکې چي نو دغه وخت ملک راشي او الله نه تپوس کوي سلور خبری لکی یکتب رزقه و اجله و عمله و شقیون و سعیدون سو خبری لکی باید د درزق ملی کلو نیٹه ملی کل عملی ملی کلو شقید ک سعید دے او سلورم قلم آگا دے چکل بالغ شو رفع القلم عن ثلاث و ادری اخل کنا قلم آپا لے جی بالغ شو نو قلم در پس راو آغس دا کم قلم نگورا الہ العالمین خو فیصلی پا ازل کی کری خود قرآن یو یاد تے وی کل یوم هو فی شعن پا هر یو وقت دا اوقاتو کی اللہ پا یو کار پا یو سات کی سمر بڑکائی اب آئی پا یو سات کی سور پیدا شو پا یو سات کی سور بیماران شو پا یو سات کی سور لشفا ملاو شو پا یو سات کی سور در پا در کل اصور پا تخ کے نو نو دا لیکل چی دا اللہ فی سلی کی گی نو اغ ملائک چی سلی کی نو دا اللہ نبی دا قلمونو کشار وورے دو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللہ عظم دا ٹولو خاتبہ پا ایمان کی اللہ عظم ازنو کستا استاد حبیب منع و محبت و تابداری و اچے یا رب کریمہ منگ پورا د قران او سنت د نقشې پسې روان کی اپ پورا پورا دین مونږ ټول ته د عمل توفیق راکې مونږ تاسو مو والدين او استادانو مړو ژوندو ټول ته الٰه العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کی کمزه کې امت پریشان ده در په در ده په تکلیفونو ده الله ته مدد او نصرت وکې پی ګناه بندیوان الله په خپل رحم او کرم را اخلاص کی د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي یا رب کریم سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کی شفای کامل عاجل ورته ور نصیب کی دا سمره حاضرین دی او الله تعالی ته لاس غړولیا غایبین دی زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم تر سره کی اسمره پریشانې دی غلا ټولې پریشانې ختم کی کوم بیمارانو دعا د پاره وی الله شفای کامل ول ورکی باز نور مسلمانانو دینی حاجتونه دی الله ته د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کی او پریشانې ختم کی ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وکنا عذاب النار